Kapisan Korintus bab 10. Ana dene karepku para sadulur supaya kowe padha mangerti yen para leluhur kita padha ingauban ing mega lan kabeh wis padha lumaku neratas segara. Supaya dadi pandereke Musa, kabeh wis padha kabaptis sarana mega lan sarana segara. Wong kabeh mangan pangan kasukman kang padha. Lan wong kabeh ngombe omben-omben kasukman kang padha uga. Awit padha ngombe saka ing parang kasukman kang ngetutake lakune dene parang mau yaiku Kristus. Ewa dene akeh saka panunggalane kang padha ora ndadekake keparenge Allah iku padha katumpes ana ing pasamunan. Kabeh iki mau wis kelakon minangka tulodo lan pepiling tumrap kita. Supaya kita aja nganti padha kepingin marang piyolo kaya kang wis katindakake dening wong-wong mau, lan kita aja nganti padha dadi wong nyembah brahala kaya sawening panunggalane kaya kang katulis suraose, wong sabangsa iku padha lungguh mangan lan ngombe banjur padha ngadeg lan seneng-seneng jejogetan. Kita aja padha laku cabul kaya kang padha katindakake dening sawening panunggalane, temahan ana wong 23,000 kang padha mati sadina. Karo maneh, kita aja padha nyoba marang Kristus, kaya kang padha katindakake dening sawening panunggalane, satemah padha tiwas dening ula. Sarta aja padha grundelan kaya sawening panunggalane, satemah podo ditumpes dining moloi kating pati. Kabeh iki mau wus tumempuh marang wong-wong mau minangka conto lan katulis supaya dadi pepiling tumrap kita kang podo urip ing pungkasaning jaman kang wus wiwit kelakon. Mulane sopo kang rumongso ngadeg jejeg dingati-hati ojo nganti tiba. Kang podo kok alami iku pacoban-pacoban kang lumrah, kang orang luwi kekuataning manungso. Sabab Allah iku setia tuhu, mulane ora bakal negake kowe kacoba ngluwi saka ing kekuatanmu. Menawa kowe kena ing pacoban, panjenengane bakal maringi dalaning pangluaran, satemah kowe podo bisa tahan. Mulane para sadulurku kinasih, podo nyingkirono panyembahing brahala. Aku pitutur marang kowe iku kaya marang wong kang podo duwe pangerten. Podo timbangen dhewe opo kang tak pituturake. Tuwunging pamuji syukur kang kita syukuri iku opo ora dadi wujuding patunggilan kalawan rai Kristus. Opo roti kang kita cuil-cuil iku ora dadi wujuding patunggilan kalawan sarirane Kristus. Sarehne rotine iku mung siji, mulane kita kang akeh dadi badan siji, margo kabeh podo oleh panduman soko roti siji iku. Podo titenono bangsa Israel jasmani, wong kang podo mangan kurban iku, rak podo nderek ing pelatosaning misbiah to? Opo to kang tak karepake kondo mangkono iku? Opo sesajening brahala iku ono tegese? Utawa opo brahala iku ono maknane? Ora, dene kang tak karepake, sesajene wong-wong iku mau tumuju marang roh-roh jahat, ora marang Allah. Lan ora dadi karepku yen kowe podo tetunggalan karo poro roh jahat. Ora bisa kowe podo ngombe ing tuwunge Gusti, lan iya saka ing tuwunge poro roh jahat. Ora bisa kowe podo tompo panduman ing mejane Gusti, lan iyo ing mejane poro roh jahat. Utawa opo kita nedyo memungu bentering penggalie Gusti, opo iyo karusan kita ngungkuli panjenengane. Samu barang diparengake, nanging ora samu barang iku maidai. Samu barang diparengake, nanging ora samu barang bangun. Ojo nganti ana wong kang mung golek untunge dhewe, nanging saben wong ngarao untunging liyan. kowe padha kena mangan apa wae kang diedol ana ing pasar daging. Aja nganggo neges apa-apa marga saka usi ing ngati. Sabab bumi saisine kabeh iku kagungane pangeran. Menawa kowe padha diulemi dening wong kang ora percaya lan uleman iku kok tampani padha mangano apa wae kang disuguhake marang kowe. Aja nganggo neges apa-apa marga saka usi ing ati. Nanging yen ana wong kang ngandani kowe iku sesajening brahala, aja kok pangan. Marga saka kang ngandani mau lan iya awit saka usi ing ati. Kang dak karepake usi ing ati iku dudu usi ing atimu dhewe, nanging usi ing atine wong liya iku. Mbok menawa ana wong kandha, ya kene to dene kamardikanku kok ditemtokake dening usi ing atine wong liya. Menawa aku melu mangan apa-apa kanthi saos syukur, ya kene aku kok dicacat marga saka panganan kang dak syukuri iku mau. Mulane dadiya kowe mangan, dadiya kowe ngombe, dadiya nglakoni apa wae liyane, kabeh iku mau lakonono kagem kaluhurane Allah. Kowe aja nganti padha gawe sandungan dadiya marang wong Yahudi, dadiya marang wong Yunani, apa dene marang pasamuane Allah. Dikaya aku iki iya ngarah nglegakake atine wong kabeh ing bab apa wae, ora kanggo kaperluanku dhewe, nanging kanggo kabutuhane wong akeh supaya padha kaslametake.